أحكام النون النون والميم المشددتين ميوسما كتك تجويدي ليو حكم سهالي كبيسة كوليكو زوتي كو منافونزي أنبي واتك كفاني إتقان كتك قرآن كيشا كاوا هايجيو حكم إيه أتكيكانا أنيوشو نفيمبو كدوغو أيليو كيوفوبي نون إكي ونشدد أما ميم إكي ونشدد وزوية كدوغو ووكانين غنى مفانو مالك الناس بن فهد نسمانين نسمانين قبل كمفان حكم غان تزوم زياب تزوم زياب حكم غان يابا وفتوى ديفو بوري وكتي وسكيارا ونديفو نبادو فوبي هزي يكون ديفو yanashika ndevu zake tuko mbali kwa sio yafikiria nini kueni hapa tumesema hii ni hukumu ya nun na mim zikiwa na shadda sio mfano malikin nas asema annunu wal mimul mushaddadatani tughannani bi miqdari harakataini zati wa gunna qadri ya haraka mbili malikin nas na katika mim ham مازن هماز فأما من أعطى واتقى فانو كمان وزوية فأما وزوية كدوم تكوبا موجة وزوري توين دبالي هاي أحكام الميم الساكنة كنا تشوفواتا ني أحكام الميم الساكنة للميم الساكنة إذا جاورت غيرها من الحروف ثلاثة أحوال هي ميم الساكنة إكيوا إيراني يا حروف نينجينة هو كتك حالي غابي هو كتك حالي تات نازو نكام زفو تازو الحال الأول حالي أكوانزا الإدغام الشفوي الإدغام الشفوي ني إدغام يا mdomo kwa sababu kinachohusika hapa nini ni mdomo wa yakunu dhalika idha iltaqatil mimu wa hiya sakinatun bi mimin ukhra na hili lapatikana hiyo mimi hiyo yenye sakina hiyo ikipatana mbele yake na mimi nyingine zikipatikana mimi hizi mbili basi hukumu ya nini al idghamu shafawi at ta'rif تضغم الميم الساكنة في الميم التي تليها هميزوا هينجيزوا ميم الساكنة كوني ميم إنوفواتا ويكون ذلك مصحوبا بغنة مقدارها حركتان نهيه ويكو لنياك غنة أمبو مفوت وحركة نابي مبيلي مثاله مفانواكي الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هبيكو مرنغابي مرنبيلي كتك أطعمهم من جوع من ساكنة من وآمنهم من ساكنة من خوف من نجين وآمنهم من خوف تكو فزوري أبو تكو فزوري طيب الحال الثاني الإخفاء الشفوي إخفاء الشفوي نهيزي أبا زوتة زفونا مانا نيني نمدومو ديو مانا زكيتو شفوي صميم مالباك باكتوكا نكتكا ندومو ويكون ذلك إذا التقت الميم الساكنة بالباء na hapa ni kwa ile mimi saki nimepatana nini na ba at-ta'rif huwa ikhfa'u al-mimi as-sakinati wa ghannaha bi miqdari harakatayn idha waqa'a ba'daha harfu al-ba kiufupi imefanana sana na nini na iqlab imefanana sana na iqlab sababu kuna mimi sakina na mbele yake ba mithaluhu ta'rif tumesoma مثاله نحن نقص عليك نبأهم بالحق O zamani walimu wetu wakitufundisha, au naweza kusema mwalimu wetu alitufundisha ahkam at-tajwid, Ustadh Aid Ramadan, wengine nafikiri mmemtambua, mudiru wa Markaz An-Nur, yuko wa hayyun yurzaq atala Allahu umrahu ala ta'a jazaa Allahu khairan. Yeye ndio mwalimu wetu wa tajwid. Wakati wao wakisoma Madina, walipotoka kusoma masomoni, akawa kule amesoma ahkam at-tajwid, wakisomeshwa kuwa hapa wasoma nini, wasoma bila kugusisha mdomo wa juu na wa chini, yani wasoma hivi: nahnu naqussu alayka nabahum bilhaq. Hivyo kama vile katika nini, ikhfa, si ulimi ugusi chini wala chini, sio. Lakini hii ni makosa, kisha baadaye wasema wakaja wakakusudia. Na nimeuliza wengi katika qurra wakubwa ambao nimewaona labda Madina ama wapi, kiuliza sema hiyo ni ya makosa. Na kuna yule Dr. Ayman Swedi ile akaja akaizungumza hii, akasema huyo ni mmoja katika qurra wa Masr ambaye yeye ndiye alikuwa msimamizi wa idhaatul Qur'an, ikawa iwalazimisha watu wasome hivyo, lakini haina sanad, yeye ndo akaianzisha. Na Dr. Ayman yule asema mimi mmemuuliza mwenyewe, akakasirika kwa nini mmemuuliza, yani kumuuliza kuwa ina sanadi hii, kwa nani umerithi hii, nani katika qurra kabla yako amesoma hivyo. Kwa hivyo labda pengine katika nyinyi kuna mtu ashapitia akaambiwa hivyo, sawa sawa, si hivyo, sawa sawa ni usome qul innama unthirukum, funga mdomo kabisa, unthirukum bilwahi, hivyo umeelewa. Alhalu thalith alidhharu shafawi, alidhhar ashafawi, udhiri shafis. Summiya idhharan liidhhari almimi inda hadhihi alahruf, katika herufi hizi mimi yadhirika sakina vile vile hawimizi. Wasummiya shafawiyan likhuruji almimi min ashafataini, mimi yatoka kwenye mdomo miwili, ndio maana ikaitwa nini, shafawi. ويكون ذلك إذا وقعت الميم الساكنة قبل حروف المعجم ما عدا الميم والباء. أندوا ميم نباء زلزو بكية زوتي حكمو يكن إظهار مالنا ميم نباء تلزسوما زلزو بكية زوتي نإظهار. التعريف: هو إظهار الميم الساكنة إذا وقع بعدها أي حرف من حروف الهجاء ما عدا الميم والباء. Ni kuidhihirisha mimi sakina ikiangukia baada yake herufi katika hurufu alhija ambazo sio mimi na ba. Mfano kwenye ta kusema aslamtu, aslamtu sio aslamtu, hakuna kitu kama utaidhihirisha aslamtu. Sema wafi amwalihim haqqun, وفي أموالهم حق أو يفيتش ياب ويذيرش نازل زباكي أزوت نمني يمسك و... وقس على ذلك المد والقصر. بكيش موضوع يمشو مبني المد والقصر يندي موضوع مبني وشنغاني وينك كتك ونفوزي. نعم, kwa sababu kuna herufi ambazo zatoka kwenye mdomo, ni uchunge zaidi, sikudhihirisha zaidi, yadhihirishwa vile vile, lakini uchunge zaidi, kwa sababu mara nyingi yaweza kuingiana na ile nyingine, ikiwa ile herufi yatoka kwenye mdomo kama wao. Kwa ukiangalia herufi ya wao yatoka kwenye nini, kwenye mdomo, wa wa, na mim pia yatoka kwenye nini, kwenye mdomo. Kwa hiyo unapoitamka mim sakina kisha baada yake ikaja nini, ikaja wao, kusema وفي أموالهم, sababu ukiteleza kidogo tu sema amwa shon, وفي أموالهم حق معلوم, sawa. Naam, kwa hivi almuhimu dhihirishe katika hizi herufi. Barakallahu fi. Sasa kabla ya kwenda kwenye madda, hapa kwenye madda kuna kisa kingine nataka kidogo, nimebeba msafu hapo mlipo. Okay, tufungueni suratul Fatiha. Sote tufungueni suratul Fatiha. Najua mmeihifadhi, lakini fungua uiangalie. Iangalie suratul Fatiha. Mimi nitasoma mtakariri. Kisha tutaishambua suratul Fatiha zile hukumu ambazo tumesoma mpaka hapa tulipofikia. Tuone tumeelewa, twaziona. Umeelewa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ilokosa lilofanywa na baadhi yao katika wala bwa tutazungumza sasa hivi hapa mbele kwenye mududi, lakini sasa hivi nataka kuangalia nani katika kuisoma suratul Fatiha aona kuna zile ahkamu ambazo tumesoma mpaka sasa. Hatueleze, mimi naona moja hapa, tuanze na bismillah huku tukienda aya moja baada nyingine. Tumeelewana? Kwa ukinyosha mkono hapo ukataja hukumu iko kwenye aya ya mbele na nyuma bado iko, tutaikataa. Tutaka hizo za mwanzo tuende hivyo paka chini, sio? Ah. Ustadhi hapa shamsha mkono, lakini nataka wanafunzi hapo. Nataka wanafunzi mwanzo. Naam. Kuanzia bismillah. Huko tukishuka chini. Nani aona hapa? Naam. Said. Ah, tutajie ipi unaona? Said asema anaona. Naam. Unaona ipi? Hakuna. Ah. Haji wewe uone hata moja. Angalia vizuri. Angalia wewe, tafuta nun sakina, tanwin, mim sakina. Zile ambazo umesoma, nun mushaddad, mim mushaddad, hizo. Mbona tuzungumza nini? Yaani tuzungumzia zile hukumu ambazo tumezitaja. Ahkam nun sakina wa tanwin, ahkam mim mushaddada na nun mushaddada na ahkam al-mim sakina. Hamuoni hapo kuna mim sakina ama kuna nun sakina ama kuna tanwin ama kuna nini? Hapo ndio tunapotafuta. Muadh, tuambie. Mhm, ama tulikuwa tuzungumza bure tu. Bure kabisa, yani tumezungumza paka mwisho. Wacha wa vijana tu. Wewe tupe. Wenda mbali kwenye naamta huko, sikutaki bado kwa sasa. Huko nyuma nasema tuanze aya ya kwanza, ya pili, tukishuka chini, sio? Usiende chini huko. Najua mtafuta rais rais huko chini, huko juu mwanzo. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Naam. Alhamdu, barakallahu fi. Kuna nini kwenye alhamdu? Barakallahu fi. Ingekuwa na peremende ningekupa. Lakini sina. Lakini umefanya jambo la maana kwa kwenye alhamdu. Amoni mimi msaki na hiyo. Kisha mbele kuna dali. Sasa hivi si tumeitaja, hii ndio ya mwisho hapa kuitaja. Ni idhari, al-idhari shafawi, sio? Naam. Haa, twende mbele sasa. Wale watu walikuwa waongojea ngojea za huku mbele, sasa waweza kusema. Haa, sema baba. Ha. An'amta, kuna hukumu ngapi hapo waziona? Idhari kwa wapi? An'amta. Kwa nini ni idhhar? Nun sakina mbele yake kuna nini? Ain, na ain katika huruf al-idhhar. Sawa, endelea. هي نني الاظهار الشفوي pia kwenye mimi sakina mbele yake kuna nini kuna ta umeiona hiyo eh namna hiyo ndo wazipokea moja baada ya nyingine kuonyesha kwa umeelewa aha kuna hukumu yote nyingine umeiona hapo alaihim ghairi aha hukumu gani اظهار شفوي سعيد جيكومبوي وجاجيبو اها يافعي هات يا يافعي كنا نجينا نلم سافر تجويد اليوم تشنغوليا تشنغوليا عليهم ولا الضالين ها اي حكم اظهار شفوي ما شاء الله حجي توبي نجينا Ushike tama hivi kama ambaye dunia umbebesho wewe kichwani. Wewe fuatiliza darasa. Waacha watoto wajibu. Haji kuna kitu? Naam. Umeona nini? Ukoona kitu? Naam. Dhul Qarnain. Kujina lake kali kweli sisahau. Dhul Qarnain. Aha, Dhul Qarnain kuna nini hapo? Unaona kitu? Ni mshona mtu wa Dhul Qarnain. Huyu wa kwanza mimi namsikia Dhul Qarnain. Aha. Iko kitu? Zishaisha basi, eh? Ah, tuendeleeni mbele. Tumebakisha dakika 20. Kwenye dakika 20 hizo sijui kama nitaweza kumaliza lakini acha nijaribu, inshallah. Funga ukanda wako vizuri. Tuanza safari. Bismillah. صلى الله عليه إعانة والتوفيق المد والقصر تعريف المد والقصر نين معنى المد نين معنى القصر المد لغة الزيادة والمط نزيادة نكفوتا ديو معنى مد كفوتا كيت واصطلاحا إطالة الصوت بحرف المد أو اللين عند وجود همز أو سكون بمقدار معلوم نكفوت صوتي كهروف مد أو لين مسوما بحروف المد واللين سنيو مسوما با اي نعم ديو تنويكو سوديا هابا پانابو باتكانا نيني همز أو پانابو باتكانا سكون sababu katika lini ni sukuni si hamza bimikdari maalum kwa kiwango ambacho chajulikana kwa sababu kila madda ina kiwango chake tofauti na nyingine kuna nyingine uvutwa mbili nyingine uvutwa zaidi hapo nyingine uvutwa lazima iwe ivutwa zaidi wakati tutasoma hapa walqasru lughatan alhabsu kufunga ndio maana alqasru kukata kuzuia واصطلاحا ndo mtu aitwa mahbus yani amefungwa si ndio mzuidiwa اثبات حرف المد من غير زياده عليه ni kudhibitisha ibakie vile vile harufu ya mad bila ya kuzidisha wa huwa ma yu'abbaru anhu bil mad at-tabi'i na hii ndio julikana kama mad tabi'i ambao yavutwa haraka mbili peke yake hiyo ndio itwa al-qasr hurufu al-mad للمد ثلاثة أحرف مد إن حروف غابي إن حروف تات هي نزوني كما زفواتازو يا كوانزا الألف الساكنة المفتوح ما قبلها ني ألف إليونا ساكنة أمباو قبلها كنا فتحة كما مفانوا نينو قال قال وكي أنغالين نينو كتكاتي كنا نيني كنا ألف أمباو ينسكون نقبلها كنا نيني فتحة يا بيلي الواو الساكنة المضموم ما قبلها يقول إكي وواو إنا ساكنة قبل ياكي كنا ضمة كما مفانو نينو يقول بيا يبوتو نكتك هروف زمد هروف يتاتو الياء الساكنة المكسور ما قبلها نياء إليونا ساكنة نقبل ياكي كنا كسرة كما قيل قيل وقد جمعت بشروطها في كلمة نوحيها angalia hii kalima nuhiha utaona mwanzo kabisa Herufi gani ya maddi kwa hapa? Nu, harufu gani? Wow, sindio? Wow, sakina, nyuma yake kuna nuni na nini? Ina dhamma. Tushamalizana nayo, sindio? Kisha hii kuna nini hapa? Ya, ambao kabla yake kuna nini? Kasra. Tumeiona hapo. Kwa hiyo tushamalizana na herufi mbili. Kisha ha kuna nini? Alif, sukun. Nyuma yake kuna nini? Fatha. Kwa hivyo ukilihifadhi ile neno nuhiha, tayari wewe umezijua herufi zote za madda. Alif, waw na ya. Lakini hizi alif, waw na ya si kila wakati zavutwa mpaka iwe nyuma yake kuna hiyo haraka tuliyohitaji. Sasa ukihifadhi neno nuhiha, ushajua kuwa wakati gani herufi hizi tatu nyuma yake ukiona haraka gani ndio itavutwa. Harfa al-lin, herufi mbili za lin ni zipi hizo? Asema al-ya'u sakinatu al-maftuhu ma qablaha. Hapo mkosoma ba fatha ya sukun bay, sio katika lin. Sasa hiyo ndio lin. Ikiwa ya ni sakina, angalia hii ya iko kwenye madda, lakini kwenye madda wa kabla yake kuna nini? Kasra. Kwenye lin kabla yake kuna nini? Kuna fatha. Hapo tunasema baytun. والواو الساكنه المفتوح ما قبلها نواو ساكنه ambayo nyuma yake kuna nini? Fatha katika neno khawf. Wa amanahum min khawfin, kwa mfano khawfin kio taitamka hivi. Tayib, tumeelewa huruful maddi na tumeelewa harufu mbili za nini? Al-lin.